برگ سبز، برنامه شماره 228. این برنامه با همکاری قوامی، بهاری، نجاحی در مایه بیات اصفهان تنظیم یافته. اشعار از آصفی هروی، صاحب تبریزی، حافظ. گوینده روشنک. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو. به سوی من که رساند نسیم یار مرا، که نیست قوت برخواستن غبار مرا. مرا به وصل تو خوش روز و روزگاری بود، مرا به وصل تو خوش روز و روزگاری بود، شب فراق سیاه کرد روزگار مرا. Thank you.

صبر خود در بحر غم افکندی. گر زلف سیاهت را گر زلف سیاهت را من مشک خطا گفتم در تاب مشو جانا در تاب مشو جانا در گفته خطا که دل ها را از غم دهد آزادی پر خون جگر گردد چون دور به ما افتد جا احوال دل حافظ، احوال دل حافظ از دست غم هجران، چون عاشق سرگردان، چون عاشق سرگردان که از دوست جدا گنج شمارد دل دیوانه ما، برق را تنگ در آغوش کشد دانه ما، گردبادی شود و دامن صحرا گیرد گر به دیوار فتد سایه دیوانه ما، گر به دیوار فتد سایه دیوانه ما.